Makas Elleri hoş geldiniz. Bir cumartesi günü daha Haziran. Özge ve bugün Eylem'le birliktesiniz. Merhaba Eylem. Merhaba. Hoş geldin. Selamlar. Bugün çok mutluyuz senin burada bulunmandan. Çünkü Eylem programımızın maddi ve manevi anlamda destekçisi diyebiliriz. Hem Makas Elleri sürdürmemizi de bize çok destek oldu. Aynı zamanda bir Açık Radyo destekçisi diyebiliriz. Öyle miymişim? Ama aslında öylesin. Evet yaptım. Evet maddi destek verdim. Böyle şeyler söylenmez ama yani... Fon da verdim ama bence harika bir şey. Şimdi canlı yürekten seviyorum. Çok eskiden beri tanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bugün Trans Onur Haftası'ndan bahsedeceğiz. Trans Onur Haftası 20-24 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek. LGBT Onur Haftası 20 yıldan beri sürüyor. Trans Onur Haftası ise 3 yıldan beri sürüyor. Türkiye'de trans bireylerin sorunlarının altını daha iyi çizebilmek amacıyla 2010 yılında düzenlenmeye başlayan Trans Onur Haftası İstanbul LGBT'de Dayanışma Derneği öncülüğünde her yıl Haziran ayında İstanbul'da düzenleniyor. Diyorlar. Diyorlar. Bir de metinleri var. Bu metini de birazdan okuruz ve programdan bahsedeceğiz. Eylem de bize neler yaşanacağından bahsedecek. Aha. Bundan konuşacağız. Şimdi hep beraber şarkılar seçtik bugün. Seçtiğimiz şarkılar da ağırlıklı olarak trans, açık trans müzisyenlerden veya yine konuyla ilgili şarkılar veya trans camia için anlamı olan şarkılar diyebiliriz. Mesela açılış yaptığımız şarkının klibinde Cyndi Lauper dinledik. Bir dedikoduya göre birçok transseksüelinin yer aldığı söyleniyor. Şimdi ise Hedwig ve Kızgın Çıkıntısı filminin soundtrackinden bir şarkı Hedwig dinleyeceğiz. Hedwig and Angrich. Evet, dinleyeceğimiz şarkının ismi Tear Me Down. Don't you know me, Kansas City? I'm the new Berlin Wall. Try and tear me down. Amazing, after series, they try and tear me down. Önce Hedwig and the Angry Inch, Hedwig'in Kızgın Çıkıntısı filminden bir şarkı dinledik. Sonra da Blur'ın Girls and Boys'un dinledik. Transonur Haftası Galatasaray'da her gün bir stand açıyor ve broşürlerini dağıtıyor. Şimdi size o broşürden bir şeyler okuyacağız. Transonur Haftası'nın tanıtımını okuyacağız aslında. Kardeşliğin, renklerin, şiirin, müziğin, iştenliğin, onurun, gullümün, şakanın, cesaretin, aşkın, hayalin, umudun, arzunun, birbirine saygının, güvenin, özgüvenin, özgürlüğün şölenine davet ediyor Transonur Haftası. Senelerdir bu hepimizin özgürlük yürüyüşüdür diyoruz ve her seferinde şaşırıyoruz meğer ne çokmuşuz, özgürlük tutkun dostlarımız ne kadar da fazlaymış diye. Bu sene de sokaklardayız çünkü medya yalan söylüyor, birbirimizi ekran üzerinden öğreniyoruz ve yanlış tanıyoruz. Bugün burada sokakta bizi bizden dinlemelisiniz ve artık birbirimize kulak vermeliyiz. Sokaktayız çünkü birileri için hasta, sapık, günahkar olsak da biz her zaman vardık. Uzaydan gelmedik ve aslında hep buradaydık. Bizi gecelere ve birkaç sokağa hapseden cendereyi kırmaya kararlıyız. Şehrin tamamını istiyoruz. Güne güneşe çıkıyoruz. Sokaktayız çünkü her ay bir transseksüel öldürülüyor. Katiller bana ters ilişki teklif etti diye etti ya da ben aslında onu kadın zannetmiştim gibi saçma gerekçelerle ağır tahrik indirimleri alabiliyor. Bu soykırımı ancak birlikte durdurabiliriz. Sokaktayız çünkü artan nefret ve hukuksuzluk hepimize farklı bir yerinden darbe vuruyor. Tesadüf değildir. Artan kadın cinayetleri, savaşa kurban giden gençler, tecavüz ve her türden eziyeti yaşayan kadınlar ve çocuklar aynı kıyımın farklı yüzleridir. Ve yine biliyoruz ki temel hakların her geçen gün gasp edildiği, yaşam hakkının dahi soru konusu olduğu bir ülkede hiçbirimiz geleceği olamaz. Kimsenin zulme, zorbalığa maruz kalmadığı ve herkesin kanun önünde eşit olduğu özgür bir toplumu ancak hep birlikte kurabiliriz. Tam da bunun için sesimize ses vermelisiniz. Bu özgürlük çığlığını hepimiz beraber yükseltmeliyiz. Bu yalnızca bizlerin yani transların değil hepimizin özgürlük yürüyüşüdür. Veya basın açıklaması gibi okuduk yani. Okuduk şu anda ve bu metni sen yazdın değil mi? Yani katkıda yani, bulundun büyük ihtimal. Ben değil, beraber yazdık aslında. Hepsi, herkesten aldım ruh hali, fikirler, parlak sözler. Hı-hı. Hepsini toparlamış diyebilirim. İstanbul LGBT zaten 5 yıldır var. Metinleri yani ben yazıyorum ama herkesten aslında atıyorum Haziran'dan Özge'den başkasından aldığım şeyleri topluyorum. Peki ama ben değilim yani bu bizim sözümüz. Şey sorabilir miyim yani bu hepimizin özgürlük yürüyüşü diyoruz. Ne anlatmak istiyorsunuz Eylem burada? ne anlatmak istiyorum derken bugün transa ne yapılıyorsa, atıyorum transseksüellere ne yapılıyorsa 5-10 sonra bize yapılacak demektir. Yani bu nefret hepimize yöneliyor diyorsun yani. Şiddet bize yöneliyor diyorum ve aslında bu kanıtlanıyor da. Hatırlarsanız 10-15 yıl önce Habitat operasyonları vardı. Habitat vardı 96 yıllarında. Sokak çocukları, göçmenler, transseksüeller evlerinden atıldılar apar topar. Evet. 96 yılında. Yabancılar geliyor diye, Avrupalılar geliyor diye. Ülker sokağın temizlenme dönemi aynı zamanda. Aynen. Ülker sokakta böyle temizlik yapıldı. Bugün o temizlik her yerde var. Tarla başında var, Sulukule'de var, Balat'ta var. Evet. Yani bugün bize ne yapılıyorsa 5-10 yıl sonra size yapılıyor demek istiyoruz aslında. Ki bu yalan da değil. Yapılıyor da. Bunu hepimiz Habitat, görüyoruz. Habitat yani. Bunun çok net bir örneği. Yerinden yurdan atılma Habitat zamanında bizim için vardı. Bugün Balat için var, Sulukule için var. Fatih'te var. Tarla başında var. Emek sineması için var. Dolayısıyla boş vermeyiniz diyoruz. Kent hepimizin hakkıdır. Ve kamusal alan, kent merkezi hepimizin hakkıdır diyoruz. İki şarkı daha dinleyelim, sonra Trans Pride'in programıyla devam edeceğiz. Şimdi Life of Agony'den bir şarkı dinleyeceğiz, Weeds. Ve sonra Against Me'den I Was a Teenager Anarchist dinleyeceğiz. Bu iki müzisyenden de bahsetmek istiyorum daha sonra. Tomorrow never shows. I want you all to know that I loved you all. You're beautiful. And I had myself alone. I've wasted so much precious time. Sun once shone, and my life has passed me by. And my life has passed me by. I don't know why I keep searching for something that I never found. While the streets get deeper as I turn around, the time rolls over and I've grown colder so long. It's past that I forgot to count. And these weeds have grown where the sun once shone. I can feel it. looking for revolution. I had the style, I had the ambition. Read all the authors, I knew the Russogans. There was a war, but the class war. I was ready to set the world on fire. I was a teenage anarchist, looking for revolution. Against Me ve şey dinledik. Ne dinledik? Life of a Gun'ı dinledik. Bu iki müzisyen için, bu iki grubu çalmamızın nedeni var. Çünkü bu iki grubun da solisti yakın zaman önce birer trans olarak açıldılar. Doğum ismi Keith Caputo, gerçek ismi Mina Caputo. Ve Laura Jane Grace. Tom Gable. Yine ismi, kimlik ismi. Yakın zaman içinde birer transseksüel olduklarını açıkladılar ve bu konuda da deneyimlerini paylaşıyorlar aslında. Ve aslında hayran kitlelerinden de tepki görüyorlar. Mesela Mina'nın hayranları ve bunlar burada biri metal grubu, biri de böyle oldukça ana akım bir punk grubu. Hala kendine kimliğindeki ismiyle hitap etmeyi tercih eden saçma sapan hayranlara sahip gruplardan bahsediyoruz. Türkiye'de basında da aslında çok fazla oluyor trans cinayetlerinde, özellikle hala kimlik isimleriyle bahsediyorlar. Ölürken bari var olasın diyorsun. Evet, ama aslında olur, Against Me'de bayağı bir şey olarak gösteriyorlar yani basında. Çok kötü değil diyebiliriz yani. Şundan bahsetmek istiyorum. Bir süredir aslında 20. senesinde Onur Haftası'nı kutluyoruz aslında. Ve Trans Pride'da bir dönem onunla gönüllüydü ama daha sonradan kendileri başka bir eylem yapma ihtiyacı ve bir örgütlenme geliştirme ihtiyacı duydular. Bunun nedenleri nedir? Aslında mikrofonu kardeşiz diyelim. Hepimiz kardeşiz ve beraber olmalıyız. Muhakkak. Dönüşmeye vurgu yapmak çok önemli diyelim. Böyle başlandı. LGBT, hani lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel diye başlandı ama Lambda İstanbul içinde bazı transfobik tavırlar ve davranışlar ortaya çıktı. Hatta bazı arkadaşlarımız, isim vermek istemiyorum, kim ne yaptı çok da önemli değil şu anda ama travesti ve transseksüel bireyleri dışlama, ötekileme gibi bir tavra yöneldiler. Yani LGBT camia içinde bile homofobi ve transfobi olabiliyor aslında diyorsun. Yani zaten ayrı bir transseksüel örgütünün kurulması biraz da buna işaret. Ama genel olarak Trans Pride'in düzenlenme amacı biraz da artan nefret cinayetlerine ve trans görünürlüğüne vurgu yapmaktı sanırım, evet, değil mi? Evet. Çünkü Pride içinde, Gay Pride için, İstanbul Pride için buna o kadar da vurgu yapılmadığını düşünüyorduk. Hem de işte dediğim gibi bazı iç sorunlar söz konusuydu. Bu anlamda böyle bir örgütlenme gidildi 3 sene önce. Trans Pride bu arada ilk senesinde ve sonraki senesinde bayağı iyiydi ve çok fazla kalabalıktı. Farklı örgütlerden, gruplardan insanlar da Trans Pride'a katkı yaptılar. Bunu söyleyebiliriz. Aslında iyi gidiyor diyebiliriz yani. İnsanlar bu gündemin farkında sanırım. Evet, evet. Biz böyle olsun istemezdik yani. Ayrı bir Trans Pride başlığıyla bir şey olsun istemezdik ama maalesef trans cinayetleri durana kadar, transfobi durana kadar böyle bir şey maalesef ihtiyaç var. 2 senedir, 3 senedir diyelim. Bu başarıyla sürüyor. İlk sene işte 1000 kişiydik. İkinci sene 2000 kişiydik. Bu sene daha fazla olacak umarız. Umarım. 24 Haziran pazar. Evet, 24 Haziran saat 5'te İstiklal Caddesi'nde olacak. Evet. Yine şarkıyla devam edelim. Trans Pride'in programından bahsedemedik ama inanın bahsedeceğiz. Şimdi Tribeat dinleyeceğiz. Fan Beach Top dinleyeceğim şarkının ismi. Ardından da The Clicks dinleyeceğiz. Complicated. She gave you everything she had. But she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, why she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was you could make grown men gasp when you'd go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a go, baby. Tribe'i dinledik, Fem Beach Top, sonra da The Clicks dinledik. Birazcık programdan bahsedelim. Bir sürü farklı etkinlik var. Örneğin neleri görüyorum şimdi mesela? Voltrans'ın, yani trans erkek örgütlenmesinin sözlü tarih belgeseli ön gösterimi var. Ondan sonra piknik var. Piknikte neler olacak mesela? Piknik nerede? Onu söyleyeyim önce. Maçka Demokrasi Parkı'nda 22 Haziran günü, yürüyüşten 2 gün önce saat 6.30'da başlıyor. Aslında trans mücadelesiyle yani bir şekilde eklemlenmek isteyen insanlar için güzel olacak piknik sanırım. Çok daha samimi bir ortam olacak. Biraz bahseder misin? Aynen. Biz de o yüzden düşündük. Şimdi Lambda olsun, Amargi olsun, pek çok şey, geceleri de parti yapıyoruz. Hı hı. Geceleri eğlenmek bizim için bir şey. Yani çok da kazanılacak bir alan değil ama elde olan bir alan. Geceler aslında bizim zaten birazcık yani. Biraz evet. Feminist hareket, geceler bizim, sokaklar bizim dese de geceler bizim zaten ama gündüzlere, sokaklara, güneşe çıkmaya ihtiyacımız var düşündük. Özellikle translar üzerinde bu böyle bir şey. Güneşe çıkıyoruz dedik ve Maçka Parkı'nda öğlen 12'de pikniğimiz var. Herkes kendi yemeklerini getirecek. Evet, mevcut yemekler de olacak ama getirebiliriz. Mevcut yemekler olacak deyince ben bayağı heyecanlıyım. Şu an çok heyecanlıyım. Yani mevcut yemekler... Yemek yapacak mısın sen de? Ben de yapacağım. Ne yapacaksın? Ekmek yapacağım. Köfte, patates. Bunlar olacak. Bunlar cepte ama ayrıca katkı verebilirsiniz. Köfte, patates, ekmek. Mevcut. Senden yani. Benden, evet. Ayrıca getirebilirsiniz. Gündüz güneşe çıkmak, herkese iç içe olmak. Biliyorsunuz Temmuz. Havalar müsait olacak. Haziran aslında. Temmuz başı gibi. Temmuz başı gibi olacak. Aslında, evet. Evet. İklim itibariyle. 20 Haziran'da Trans Hakları Atölyesi'yle başlıyor Maria Sunde'nin. Daha sonra bir sürpriz parti olacak. Ertesi gün Nefrete İnat, Yaşasın Hayat, Artan Şiddet ve Mücadele Perspektifleri konuda Eylem Çağdaş'ın bir atölye mi? Bendeniz, evet. Neler olacak? Bu atölye mi yoksa panel gibi bir şey mi olacak? Söyleşi gibi olacak. Nefret kültürü niye artıyor biliyorsunuz. Nefret kültürü sadece transların yaşamında olan bir şey değil. Hepimizin yaşamında olan bir şey. Azınlıkların, eşcinsellerin, etnik azınlıkların, kadınların aslında her gün 5 kadın öldürülüyor söyleniyor. İşte çöplüklerden cesetler çıkıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla nefret kültürü niye artıyor? Medya bunu nasıl destekliyor? Ve bizi neremizden vuruyor? Hayatımızın neresinden vuruyor? Ve ne yapabiliriz? Yani Trans Pride'in dokunduğu bayağı bir şey var diyebiliriz aslında. Aynen. Sonra saat 5'te Şahmaran Şiir Atölyesi olacak. Trans deneyiminin yazınsal hali Voltrans tarafından düzenleniyor. Daha sonra da Beren Azizi'nin bonus sistemi ve hak ihlalleri üzerine. Bonus sistemi bu arada polislerin bir skalası oluyor. Eğer transseksüel birini yakaladıkları zaman onlara bir bonus geliyor ve o bonuslar biriktikçe atıyorum tatile çıkabiliyorlar, para alabiliyorlar. Çok akıl almaz bir uygulama. Bir bilgisayar oyunu gibi neredeyse yani. Kesinlikle bunun üzerine bir belgesel olacak. Hatta bazı polislerin şey dediğini biliyoruz. Bazı arkadaşlarımızda size bir şey yapmayacağız. Lütfen oturun buraya. Bonusun için buradasın. Evet. İmza atın ve gidin. Ben performansıma performans ekleyeyim. Performans sistemi. Evet. Bonusuma bonus ekleyeyim. Yardım da istiyor yani senden bir yandan evet, aslında. Evet. Bazı da yanışıyor. Hırgürü olmasın. Sen otur. İmzanı at ve git. Yani kariyerlerini yükseltiyorlar. Şimdi bir şey dinleyeceğiz. Eylemle ortak zevkimiz olan üçümüzün de beraber seçtiği bir şarkı dinleyeceğiz. Patti Smith'ten Dream of Life. Pardon, ondan önce de Raincoats dinleyeceğiz. Lola. I met her in a club down in Oxo, where they drink champagne and it tastes just like cherry cola. See you. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said, Lola, hello, hello, Lola, la, la, la, la, Lola. I'm not the worst, most physical. I said. 22 Haziran günü bir medya paneli olacak Pınar Öğünç'ün katılımıyla. Medyada doğru trans gönüllülüğü ve stratejileri, medya özellikle trans bireyleri çok yanlış ifade ediyor, yansıtıyor. Özellikle trans kadınları ve trans erkekleri. Bu arada trans erkeklerin görünülmezliği de çok fazla. Onun için Voltrans'ın birçok atölyesi var. Onu da söyleyelim. Sonrasında halk için şiddet, nefret için adalet paneli olacak. Avukat Eren Keskin, Yeşim ve Aysun'un katılımıyla. Sonunda Beyoğlu Ekipler Amirliği önünde bir basın açıklaması olacak. Polislerin tavrında çok iyi olduğundan bahsedemeyiz trans bireylere yönelik. Demin de zaten bonusta aşağı yukarı anlaşılmıştır evet, herhalde. Hı-hı. Hatta teşvik var yani, bırakın polisleri dizginlemeyi, frenlemeyi, uyarmayı, bildiğiniz teşvik var. Sen böyle katılım bir konusu neler düşünüyorsun? Yani insanların katılımı, fazla bir ilgi bekliyor musun? Nasıldı geçen sene? Geçen sene her atölyede 100-150 kişi vardı. Dediğim gibi trans 10 yaşında 1500 kişiydik. Hı hı. Geçen sene 1500-2000 arası bir rakama ulaşmıştık. Bu sene de öyle bir şey bekliyoruz. Dediğim gibi çok duyurmaya bağlı. 24 Haziran Pazar günü Taksim Meydanı'nda akşam 5'te, 24 Haziran Pazar Taksim Meydanı'nda herkes akşam 5'te. Herkes gelip katılabilir. Evet. ve biz her seferinde diyoruz, bu sadece transların değil hepimizin onur ve özgürlük yürüyüşü. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi translara bugün ne yapılıyorsa 5-10 yıl sonra bize ne yapılacağının işaretidir, göstergesidir diyoruz. Ve gerçekten de öyle. Çünkü 90'lı yıllarda bizim cesetlerimiz kesilip çöp kutularına atılıyordu. Bugün işte Münevver Karabulut'u biliyoruz. Pek çok örneği biliyoruz. Aslında genç kadınların maalesef cesetleri öldürdüklerinde çöp kutularına çıkabiliyor. Bunlardan bahsetmek çok sevimli bir şey değil ama maalesef transseksüeller yani insan haklarının barometresi gibi bir şey. Yani bana transseksüelin nasıl davrandığını söyle, sana insan haklarını söyleyeyim. bana arkadaşına kim olduğunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir şey. Bunu ben söylemek istemezdim ama maalesef böyle bir gösterge var. Ve sevimsiz bir şey tabii. Bir de yani zaten sanırım o yürüyüşte olan insanlar için bu kadar saldırıya açık ve kırılgan bir ortamda olmak herhalde gurur verici olacaktır. Gelen herkes için, trans olsun olmasın. Evet, evet. Senede bir günde olsa biz beraberiz, bir aradayız ve Sokaktayız. Bütün renkliliklerimizle, farklılıklarımızla. Sokağın bütün renkleri bugün barışıyor demek, bugün beraber demek önemli. Bir arada olmak çok önemli. Programın sonuna geliyoruz. Bir şarkı daha dinleyelim. Sonra yavaş yavaş kapatacağız. Şimdi Jessica Six dinleyeceğiz. Çok popüler bir müzisyen, grup. White Horse dinleyeceğim şarkının ismi. Jessica Six dinledik. Ufak bir duyuruyla devam ediyorum. Malumunuz kurtaj yasağı hala tartışılıyor. Bu çile bitmiyor. Tabii ki eylemler de devam ediyor. Yarın bir eylem gerçekleşecek. İstanbul'da, Ankara'da da var. İstanbul'da Pangaltı metro çıkışı Ramada Oteli'nin önünde 4'te toplanıyoruz. Mümkün olduğunca kalabalık olmayı umut ediyoruz ve Taksim'e doğru yürüyoruz. Ertesi hafta da bir kez daha tekrar edelim. 24 Haziran'da saat 5'te Transonur yürüyüşü İstiklal Caddesi'nde ve ondan sonraki hafta mı oluyor bilmiyorum ama 1 Temmuz'da, yani 25 Temmuz'da, Haziran'da evet. Başlayacak ve 1 Temmuz'da da sona erecek yürüyüşle Onur Haftası başlıyor. Haftaki programda da bunu işlemeyi planlıyoruz. Evet, bize bu konudaki önerilerinizi bu arada yollayabilirsiniz. Onur Haftası ile ilgili şarkılar çalabiliriz. Biz artık daha interaktif olmak istiyoruz yani. Bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Eylem, son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bugün geldiğin için çok mutluyuz bu arada. Evet, biz çok teşekkür ederiz. Sadece sizin için gelmedim. Özge, Haziran benim yıllarda aslında arkadaşım, bunu da söylerim. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Her fırsatta bu mikrofonu bunları söylemek derdim değil ama nefrete inat yaşasın hayat diyorum. 24 Haziran Pazar günü Taksim Meydanı akşam 5'te hepinizi orada olmamızı istiyorum. Hep birlikte yürüyelim evet, diyorsun. Evet, hep birlikte yürüyelim. Ayrımın olmadı, ayrımcılığın olmadı, başka bir dünya diyorum. Şimdi biraz ne dedin demin? Antidepresan gibi derdi tasayı alan bir şarkıyla kapatıyoruz programı. Evet. Umay Umay'dan Yok Yok dinleyeceğiz. Programın kaydı için makaseller.blogspot.com'a bakabilirsiniz ve bize de ulaşmak için radyomakaseller@gmail.com'a değerlendirebilirsiniz bu mail adresini. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Tekrar teşekkürler Eylem. Sağ olun. Bye bye. Bak hiç korkum kalmadı yapma. Suratımı dağıtır makyaj fazla. Sırtıya da alışık beynin yarısı. İşleri çektim cazrada cazda. Sana bir şey olmaz aziz vakkası. Yok. ortadan aydınca aydın nezakete. Sprey sıktım, maskeyi taktım, rahatladım. Aldatıldım, pek kızmadım. Yakan buruşmuş, düzeltmedim. Bir de kendime çok yakıştım. Aşkım bitti, güle güle tatlım. Benzinim yok.